न्याय दर्शन की 128वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। पिछले में से मैं पूछता हूं कुछ, जाति किसे कहते हैं? जाति किसे कहते हैं? जाति में क्या क्या बातें होती हैं उसका एक एक चीज छोटी छोटी एक एक करके बतानी है, कोई बताइए। ओम आचार्य जी, जाति में सधर्म और वैधर्म से खंडन करते हैं। जाति में साधर्म और वैधर्म से खंडन किया जाता है, ठीक है। और कोई अतिरिक्त चीज जोड़ेंगे इसमें? और कोई अतिरिक्त चीज जोड़ें इसमें? अशोक जी, और साधर्म और वैधर्म में से जो खंडन किया जाता है वह अनुचित तौर पर किया गया हो, अनुचित होना चाहिए। अच्छा, और कोई जोड़ना चाहे इसमें? कौन आप? इनको खंडन जो है गलत तरीके से, जो खंडन जो है अपने विजय की भावना से किया जाता है, अपना विजय भी भाव साथ में, ठीक है। गलत है, अनुचित है, एक ही बात हो गई, और ये भी अपनी विजय भी उसमें मान करके। हाँ, और ये जो जाति का प्रयोग होता है वो खंडन नहीं होता है, फिर भी उसको खंडन मान लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसको अनुचित भी माना जाता है। कई बार खंडन का तरीका तो ठीक होता है, लेकिन वो उतने से अपने को सिद्ध मान लेता है और दूसरे को खंडित मान लेता है। तरीका ठीक होते हुए भी, पर उतने मात्र से ही वो अंतिम समझ लेता है, ठीक है। और चल नहीं रहा। प्रतिवादी वादी के हेतु के हेतुत्व को खंडित नहीं करता, अन्य प्रकार से खंडन करता है। उसके लिए जो उचित खंडन प्रक्रिया होनी चाहिए उसके समर्थन में नहीं बोलता, कुछ विशेष नहीं कहता या अपना नहीं कहता, कई बार उनका खंडन नहीं करता, सामान्य रूप से कर देता। ये जाति हुई। और कोई विशेष धर्म का अभाव रहता है सब जातियों में? सब जातियों में विशेष धर्म का अभाव रहता है। विशेष धर्म मतलब कौन सा? वो तो संशय के संदर्भ में आप बोल रहे हैं, या तो व्याप्ति में के संदर्भ में विशेष धर्म की बात कर रहे हैं? दोनों तरह से विशेष धर्म का प्रयोग, एक तो संशय के प्रसंग में होता है जो अभी कल आया था कि भाई सामान्य धर्म तो मिल रहे हैं लेकिन विशेष धर्म नहीं मिला, ये एक अलग बात है। एक पंचावयवों में जब हम कोई हेतु देते हैं, वो हेतु धर्म या साधन धर्म विशेष नहीं दिया गया, एक सामान्य ऐसा दे दिया। सामान्य दे दिया मतलब तो वो अनेकांतिकता को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, व्याप्ति पूरी नहीं बन रही है या तो संबंध नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही बोल दिया है कुछ। वहां भी ये शब्द होते कि भाई विशेष धर्म का प्रयोग नहीं किया, दो जगह हो सकता है ना। तो आपका अभिप्राय कौन सा था? आपका संशय वाला अभिप्राय था, वो सबके अंदर नहीं घटेगा, सब जातियों में नहीं उस तरह होगा। जातियों में यूं कह सकते हैं कि जो हित्वाभास के आश्रित ये सारी अव्यवस्था है, ये जो इन्होंने संकेत किया, तो हित्वाभास है इसका मतलब है धर्म में कुछ गड़बड़ है, यही होगा ना, यही तो निकलेगा। और उसको हम सामान्य कह सकते हैं, किंचित साधर्म में होता तो किंचित साधर्म में ही है, लेकिन वो किंचित साधर्म में भी शिथिल है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि उससे सिद्ध हो सके, इस रूप में वो सामान्य है। विशेष हेतु देंगे वो भी होता तो किंचित साधर्म में ही है, लेकिन वहां व्याप्ति होती है, निश्चितता होती है, निश्चय कराने वाला होता है, ऐसा, ठीक है। प्रतिदृष्टांत सम, प्रतिदृष्टांत किसे कहते हैं आप बताइए आशु जी, प्रतिदृष्टांत शब्द का अर्थ बताइए पहले तो। ओम, दृष्टवादी के द्वारा जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको सिद्ध करने के लिए साध्य और साधन दोनों हेतु को दृष्टांत में दिया जाता है। ठीक है, प्रतिवादी के द्वारा वादी की बात को खंडित करने के उद्देश्य से उसके उसी हेतु को लेकर के उसके खंडन में प्रतिज्ञा के खंडन में जो दृष्टांत दिया जाता है उसे प्रतिदृष्टांत कहते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने बहुत अच्छी भाषा बोली, एक भी शब्द व्यर्थ नहीं है, अभिव्यक्ति बिल्कुल ठीक है और ये वाक्य रचना, ये शिथिल वाक्य नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। व्यापक भी कर दिया, बहुत संक्षेप से भी नहीं दिया, संक्षेप से देते तो भी ठीक था, लेकिन ये शैली बिल्कुल न्याय की शैली से, ये भाषा का सेट बिल्कुल कसा हुआ प्रयोग है कि इसमें एक भी शब्द आप इधर उधर नहीं कर सकते और वाक्य बोलने से ही पता लग जाता है कि इनको विषय बिल्कुल समझ में आया हुआ है। जब शिथिल वाक्य होते हैं तो उससे पता लगता है कि अभी कुछ पक्का नहीं है, शिथिलता है, संशय है मन में कुछ, अथवा समझे हुए भी हैं तो प्रस्तुति ठीक नहीं हो पा रही है, वो भी हो सकता है, लेकिन अंदर की स्पष्टता जितनी अधिक होगी भाषा उतनी स्पष्ट निकलती है। फिर एक ही व्यक्ति में तुलना करके देखें, वो विषय अगर बहुत आगे पीछे से स्पष्ट है तो पूरी तरह स्पष्ट है तो भाषा भी फिर जाती है, अच्छी जाती है। ठीक है, तो प्रतिदृष्टांत आपने कहा कि विपरीत दृष्टांत दे देते हैं, तो विपरीत दृष्टांत देना तो कोई दोष नहीं है, दिया ही जाता है। विपरीत दृष्टांत देने में क्या आपत्ति है नवीन जी? प्रतिदृष्टांत इसमें जातित्व क्यों देख रहे हैं, जाति क्यों आ गई है, ये दोष क्यों है? आचार्य, प्रतिदृष्टांत दोष तो नहीं है, कई बार तत्व ज्ञान की रक्षा के लिए भी प्रतिदृष्टांत दिया जाता है, लेकिन यहां पर प्रतिदृष्टांत देकर खंडन मान लेना, यहां पर यह जाति आ जाएगी। तो प्रतिदृष्टांत से खंडन होता ही है, खंडन ही होता है क्या? खंडन होता है तो फिर खंडन मान लेना दोष क्यों है, जब खंडन करना उचित है। अभी हम यदि खंडन उसे ना, किसी ने हेतु दिया तो हम विपरीत हेतु देंगे, किसी ने दृष्टांत दिया तो विपरीत दृष्टांत देंगे, ये तो दूसरे का प्रतिपक्षी का अधिकार है, प्रतिवादी का अधिकार है, इसका उत्तर पुस्तक में नहीं मिलेगा खोल करके आपको, आपने समझ रखा होगा तो बोल देंगे इसका उत्तर, ये पुस्तक खोलने लग रहे शायद कहीं मिल जाए सूत्र में, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल गया, अपने पे विश्वास रखो, जो आपने समझा है उसी में से ही बात को कहना है। कौन बताएंगे? आलोक जी अपने लिए ले रहे हैं जी, मैं दूसरे माइक को अपने लिए है, अपने लिए भी ले लो कोई बात नहीं। पवन जी प्रतिदृष्टांत प्रश्न बोलो, प्रतिदृष्टांत इन्होंने कहा कि वो दूसरे के खंडन के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है खंडन के लिए तो होता ही है, आपत्ति क्या है, जाति क्यों कह रहे हो आप इसको? प्रतिदृष्टांत का इसको जाति क्यों बोल रहे हो? नहीं अच्छा, प्रतिदृष्टांत वाला वो बता दो कि वादी ने ये पंचावय प्रस्तुत किया और ये प्रतिदृष्टांत दिया, उसका निदर्शन कर दो, है याद? बोलो प्रतिज्ञा से बोलना, प्रतिज्ञा से बोलना। वादी के पंचावय में प्रतिज्ञा आत्मा क्रियावान है, हेतु क्रिया हेतु गुण वाला होने से, संयोग वाला होने से यथालोष्ट। ठीक है, और प्रतिवादी ने फिर प्रतिवादी के पंचावय है आत्मा निष्क्रिय है, क्रिया हेतु गुण वाला होने से यथा आकाश। तो इसमें खंडन कहां हुआ है? तो ठीक है प्रस्तुत कर दिया, प्रतिदृष्टांत समा जाति ये कैसे है उसको थोड़ा सा आप बता सकते हो तो बोलो। उसमें जो हेतु है, हेतु में उसने व्यभिचार दिखाया है प्रतिवादी ने, हेतु में व्यभिचार दिखाया है, अनेकांत को दिखाया, तो ये तो उचित है, दिखाना चाहिए ना, अब किसी ने ऐसा हेतु दे दिया है और उसको बताना है तो बता सकते है ना, क्या बात है ना, उतनी मात्र से खंडन कर रहा है और अपने पक्ष की स्थापना कर रहा है कि इसलिए क्योंकि आत्मा पक्ष की स्थापना नहीं करनी चाहिए, अपने पक्ष की स्थापना की सिद्धि कर रहा है, सिद्धि कर रहा है तो हो रही है ना, तो और क्या करेगा, अपने पक्ष की स्थापना कर रहा है, अपने पक्ष की सिद्धि कर रहा है तो करनी चाहिए, लेकिन इससे उसके वहां भी परोपकारी देखेंगे नहीं, आप ही क्या पक्ष सिद्ध हो, स्वार्थ में तो पढ़ना नहीं है हमें, हमें तो परोपकार करना है, अपना पक्ष सिद्ध करेंगे तो ये तो स्वार्थ हो गया फिर हमारा, नहीं अपने लिए जो करते हैं वो स्वार्थ हो जाता है, तो स्वार्थ नहीं करना। ये स्वार्थी व्यक्ति है कि अपना पक्ष तो सिद्ध कर रहा है और दूसरे का खंडन कर रहा है, इसलिए जाती है, जाती इसलिए है कि हेतु का व्यवचार दिखा दिया और इसलिए सिद्ध कर रहा है कि आत्मा निष्क्रिय है, तो दूसरे ने जो दिया गलत क्या है वो बिंदु बताओ मेरे को। ठीक है, व्यभिचार तो दिखाते ही है ना, दिखाना ही है व्यभिचार। प्रतिवादी का जो पक्ष था उसका खंडन कहां हुआ इतने मात्र से? अच्छा, खंडन क्यों नहीं हुआ? जब उसको अनेकांतिक दिखा दिया, सब विचार दिखा दिया तो खंडन हो गया ना। कि जो क्रियावान है उसमें संयोग गुण देखा जाता है, इसका का खंडन हुआ? जो क्रियावान है वो संयोग गुण वाले देखे जाते हैं, इसका खंडन नहीं किया ना? नहीं, यूं मत बोलो आप, जो जो संयोग गुण वाला होता है वह वह क्रियावान होता है। ये जो व्याप्ति, यही तो व्याप्ति थी ना, जो जो क्रियावान या क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वह क्रियावान होता है। ठीक है, ये व्याप्ति थी, तो अगर अनेकांतिकता दिखा रहे हैं और उससे व्याप्ति खंडित हो रही है तो हो रही है, तो करना ही है, तो हेत्वाभासों में पढ़ा ही है, अनेकांतिक सभी विचार हेत्वाभास है ही। लेकिन जो प्रतिवादी का पक्ष है कि वो उसकी भी तो व्याप्ति बन नहीं है कि जो जो क्रिया जो जो क्रिया वाला होता है वो निष्क्रिय होता है, तो इसका भी तो व्यवचार संयोग गुण वाला होता है, जो जो संयोग वाला गुण युक्त होता है या संयोग गुण वाला होता है वह निष्क्रिय होता है, वह निष्क्रिय होता है, इसकी भी तो व्याप्ति खंडित हो रही है, तो वो तो पूर्व पक्षी करेगा तब होगी, इसलिए जाती है ना कि वो अपने पक्ष की स्थापना मानना है इतनी बात से कहने से। अच्छा ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं इसमें? बोलिए आचार्य जी, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है जिसे मान लिया जाए कि प्रतिवादी की बात तो सिद्ध होती है और वादी की बात सिद्ध नहीं होती? ठीक है, सामान्य रूप से तो यही लगेगा कि खंडन कर दिया है, लेकिन ये निर्णायक नहीं है, इतने मात्र से निर्णय नहीं हो जाता, पर वो उसको निर्णय मान रहा है कि मैंने पूरा खंडन कर दिया, मेरा पक्ष सिद्ध हो गया, यही जातित्व है इसके अंदर, ये गलत, इसलिए असत है, ये असत इसलिए कहा। ठीक है, आप में से किन्हीं को पूछना हो, सूत्र संख्या 10 से 15 तक का कल वाले पाठ में से कुछ। आचार्य श्री, सूत्र संख्या 12 में जो जी उसने अनुत्पत्ति सम जाति जो दिखाई थी, उसका जो उत्तर दिया गया था सिद्धांति के द्वारा 13वें सूत्र में, वो स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए, पहले उसकी स्थिति देख लीजिए कि उसने कैसे खंडन किया था, यानी जाति का प्रयोग कैसे किया। तो वादी ने कहा था शब्द अनित्य है प्रयत्नानंतर एकत्व होने से। ठीक है, अब यहां प्रयत्नानंतर एकत्व ये कारण है, यानी साधन धर्म है, और अनित्यत्व साध्य है, तो अब इसने ये कहा कि कारण कार्य को से पहले जिस समय शब्द उत्पन्न नहीं हुआ था, ठीक है, जिस समय शब्द उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय प्रयत्नानंतरी का तो यह हेतु भी नहीं था शब्द विशेष में, क्योंकि उत्पन्न ही नहीं हुआ तो प्रयत्नानंतरी का तो कहां से आएगा, प्रयत्नानंतरी कत्व ही तो शब्द के अनित्यत्व को बता रहा था। ठीक है, और वो प्रयत्नानंतरी कत्व है नहीं अभी शब्द की उत्पत्ति से पूर्व, जब वो जिस कारण से जिस हेतु से आप अपने पक्ष को सिद्ध कर रहे थे वो है ही नहीं, जब वो नहीं है तो शब्द क्या बनेगा, नित्य सिद्ध होने लगेगा। प्रयत्नानंतरी का तो होता तो शब्द को आप अनित्य कहते मान लेते, लेकिन जब प्रयत्नानंतरी का तो है ही नहीं तो आप उसको वो नित्य सिद्ध हो गया। अच्छा, ये व्याप्ति घटा रहा है कि जिसका कारण नहीं होता वो नित्य होता है इसलिए नित्य कह रहा है उसको? नहीं नहीं नहीं नहीं, उस रूप में नहीं, वो भी एक उस तक से भी कहा जा सकता है कि जिसका कारण नहीं होता वो नित्य होता है, वो अपनी जगह सिद्धांत है, उपादान कारण की दृष्टि से जब हम देखेंगे या अन्य कारणों का भी, वो कार्य द्रव्य नहीं होता है, जिसका कोई कारण नहीं है उसका वो नित्य होता है, और जिसके कारण होते हैं वो अनित्य होता है, उसको इस तरह से ये इस तरह से प्रस्तुति नहीं कर रहा है यहां पर, वो तो केवल ये कह रहा है ये ठीक है कि वो कारण नहीं है इसलिए वो अनित्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, एक बात कारण नहीं है इसलिए अनित्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, और नहीं है तो वो नित्य हो जाएगा, ये उसने आक्षेप किया था अनुत्पत्ति को दिखाते हुए। अब इसका उत्तर इन्होंने कहा कि भाई ये जो कारण की उपपत्ति है, कारण क्या है यहां पर, प्रयत्नानंतरीयकत्व, ये जो हेतु है ये है कारण सिद्धि में, तो कारण की उत्पत्ति तो जो उत्पन्न होता है, जितने भी शब्द उत्पन्न होते हैं वो तथाभावी होते हैं, कारण से सहित ही होते हैं, जितने भी शब्द उत्पन्न होते हैं वो प्रयत्न के बाद ही होते हैं, तो इसका तो कोई निषेध हुआ ही नहीं। पूर्व पक्षी ने क्या चतुराई की थी, वादी प्रतिवादी ने, कि शब्द की उत्पत्ति से पहले ही वो उसका अभाव दिखा रहा था। प्रसंग तो यह है कि शब्द है, शब्द नित्य है या अनित्य है ये कह रहे हैं, तो शब्द होना तो चाहिए ना, इस शब्द को हम नित्य अनित्य कह रहे हैं वो शब्द तो सामने होना चाहिए, और शब्द सामने है तो प्रयत्नानंतरीयकत्व वहां पर रहेगा ही सब जगह, इसलिए आप जो प्रयत्नानंतरीयकत्व का अभाव दिखा रहे हो वो तो शब्द को न उत्पन्न होते हुए दिखा रहे हो, शब्द है ही नहीं वहां पर, अभी आप कह रहे हो शब्द उत्पत्ति से पूर्व, तो जब जब शब्द होता है तो प्रयत्नानंतरीयकत्व तो होता ही है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि प्रयत्नानंतरीयकत्व कभी नहीं भी होता है, अब जब नहीं होता है और फिर शब्द को नित्य सिद्ध कर रहा है, वो शब्द ही नहीं है वहां, तो प्रसंग ही नहीं है, गलत ढंग से है। तो कहा कि ये तथा भावात उत्पन्नस्य, जो उत्पन्न हुआ है उसके इसी प्रकार का होने से, उत्पन्न शब्द जो भी शब्द उत्पन्न हुआ है वो ऐसा ही होता है, कारणोपपत्ति है, कारण की सिद्धि हो रही है वहां पर, हमें मिल रहा है प्रत्यक्ष है ये, इसलिए न कारण प्रतिषेध, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि प्रयत्नानंतरीयकत्व जहां जहां इसका होते हुए भी ये नित्य हो जाएगा, आप कारण का हेतु का प्रतिषेध नहीं कर सकते, वो तो है ही विद्यमान है। अच्छा जी, अनित्य नित्य कैसे साबित कर होगा, ऐसा कैसे बोल रहे हो कि अगर कारण जो है उत्पत्ति से पूर्व नहीं है, उसका अभाव है प्रयत्न अनंतरीयकत्व का, तो नित्य कैसे हो जाएगा वो उत्पन्न? वैसे तो वो उत्पन्न ही नहीं है, तो ये तो कथन तो प्रतिवादी का ऐसा ही है ना, आप इसको बिल्कुल ठीक तरह तो समझ नहीं सकते, तो ये है ही, कहा ही उल्टा सीधा गया है, अब वो तो गड़बड़ तो कर ही रहा है, पर जो वो कह रहा है उसकी दृष्टि से तो हम समझ ही सकते हैं कि ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य ये कि जो कारण था अनित्यत्व की सिद्धि में, प्रयत्नानंतरिकत्व, वो प्रयत्नानंतरिकत्व नहीं है, नहीं है ना, उस शब्द की उत्पत्ति के पहले नहीं है ना, तो जब वो नहीं है, कारण नहीं है जिसके आधार पर आप, यानी जिसको आप हेतु रूप में प्रस्तुत करते हुए साध्य धर्म अनित्यत्व को सिद्ध कर रहे थे, तो इसका मतलब है अनित्यत्व भी नहीं है, और अनित्यत्व नहीं है तो क्या होगा, दो चीजों की सत्ता मान रहे नित्य और अनित्य की, अगर अनित्य नहीं है तो फिर नित्य होगा, नित्य ही होगा ऐसे, ठीक। आप इसमें कोई विकल्प बता सकते हैं क्या कि ये वस्तु ना तो नित्य कह सकते हैं ना अनित्य कह सकते हैं, या तो अनित्य होगी या नित्य होगी, दो ही तो चीजें, इसलिए नित्यत्व को वैसे प्रसक्त कर रहा है, या उस तरह से नहीं कि जिसका कारण नहीं होता है वो नित्य होता है, उस तरह की व्याप्ति दिखा करके नहीं प्रस्तुत करते हैं। बोलिए, पृष्ठ नंबर 610 में आचार्य जी, यहाँ जो शब्द को इंद्रिय ग्राह्य बोले हैं, तो शब्द, हाँ ठीक है, शब्द इंद्रिय ग्राह्य है, और शब्दत्व तो भी इंद्रिय ग्राह्य है, वो भी इंद्रिय ग्राह्य है, तो शब्दत्व तो ये तो जाति है, ये तो भाव है, तो ये इंद्रिय से कैसे ग्रहण होता है? इंद्रिय से, इनका सिद्धांत ही यही है ना, इन्होंने बार बार पीछे भी कई बार आ चुका है ये कि उसके लिए जाति के लिए कोई दूसरी इंद्रिय तो नहीं है ना, जिस इंद्रिय से, अब जैसे ही हमने मान लीजिए पुस्तक या गाय को देखा, तो उसको देखते ही हमारे को उसकी जाति भी पता लगती है ना, उसी समय जाति का भी ज्ञान हो जाता है ना, तो उस वस्तु में इंद्रिय, वो वस्तु जो है इंद्रिय ग्राह्य है, लेकिन वो जाति इंद्रिय ग्राह्य है, तो वस्तु में स्थित जो जाति है उसकी गोत्व है, वो भी तो इंद्रिय से ही पता लगा, उसी इंद्रिय से पता लगा, तो अंदाजा लगता है, इंद्रिय से तो ग्रहण नहीं होता वो, अंदाजा मतलब प्रत्यक्ष नहीं हो पाता इस। नहीं, अंदाजा मतलब अंदाजा कोई प्रमाण होता है क्या? अब ये अनुमान को भी अंदाजे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत होता है, क्योंकि लोक में अनुमान मतलब अंदाजा, जब आप लोक में कभी बोलेंगे ना कुछ शब्दों में, जैसे छल का था, जाति का था, अनुमान शब्द भी भ्रांति पैदा करता है लोगों के। हम बोल रहे हैं अनुमान शब्द प्रमाण के रूप में, निश्चितता को बताने वाला, हम कहे इसमें अनुमान प्रमाण है, वो तो तत्काल बोलेगा अनुमान भी कोई प्रमाण होता है, अंदाजा भी कोई प्रमाण होता है क्या? वो कोई प्रमाण नहीं होता, क्योंकि वो अनुमान को अलग ढंग से जैसे लोक में देखते हैं वैसे ही बोल देना। ये अनुमान तो व्याप्ति पूर्वक है, ये व्याप्ति इतनी दृढ़ है, निरपवाद है, एक भी अपवाद नहीं है, इसलिए ये इस तरह से प्रमाण के रूप में प्रस्तुत है। लोक में तो ठीक है, तो आप अभी वो प्रयोग कर रहे हो, अभी तो रामायण खत्म होने वाली है आचार्य जी, एक संगोष जी, हाँ, पर्सनल प्रश्न है, बोले आचार्य जी, ये जो कहे थे कि पृष्ठ नंबर 605 में यहाँ पर अभिचारात, यहाँ पर कहे थे कि ये जो व्याख्या लिखे इससे पता चलता है कि जादू टोना का अस्तित्व है, ऐसे लगता है, मतलब ये कैसे अंदाजा लगा रहे हैं? ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष देखा नहीं, ये ये ठीक है, प्रत्यक्ष में तो फिर किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं होती। ये मेरे मित्र हैं। नहीं, उस घटना को मत बताओ अभी, आपको प्रत्यक्ष है तो फिर प्रश्न की बात ही नहीं है, प्रत्यक्ष होने पे फिर और क्या प्रमाण की है, प्रत्यक्ष किम प्रमाण हम? तो ये सही है क्या? प्रत्यक्ष में फिर और प्रमाण की क्या जरूरत है? ओम आचार्य जी, ये उत्पत्ति सम ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, अनुत्पत्ति सम, इसमें क्या चीज स्पष्ट नहीं है, ये क्यों जाती है, ये स्पष्ट नहीं। अच्छा, आप ये बताओ कि ये जो खंडन किया ये उचित है या अनुचित है? ये तो अनुचित है, लेकिन कैसे है ये पता नहीं। अच्छा, कैसे है ये नहीं पता लगा, तो आपने ये कैसे निश्चय कर लिया कि ये अनुचित है? शब्द प्रमाण, क्योंकि ये ऐसा कह रहे हैं या मैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक है, तो आप में से कौन बताएंगे कि ये अनुचित है? उत्पत्ति सम, अनुत्पत्ति सम जो 12वां सूत्र था अभी भी मैं बोल रहा था, मनोहर जी बताएंगे? नहीं, अरुण जी बताइए, अनुचित क्यों है ये, जिस ढंग से अनुत्पत्ति सम को प्रस्तुत किया वो अनुचित क्यों है? वादी का जो कथन था वो शब्द के उच्चारण होने के बाद उसका अनित्यत्व दिखाना चाह रहा है, वो उसके अस्तित्व में दिखा रहा है, वो हेतु इस तरह का प्रस्तुत किया था। अब जो पूर्व प्रतिवादी है वो शब्द के ना रहते वो हेतु को घटा रहा है, जो कि शब्द के होते हुए हेतु घटना चाहिए था वादी का, वो पहले घटा रहा है, तो ये जो शब्द का अनस्तित्व को मान के जो खंडन कर रहा है यही जातिवादी इसका। आई बात समझ में, क्या कहा इन्होंने? वादी ने शब्द की अस्तित्व को मानकर हेतु दिया था, और प्रतिवादी ने उसका अभाव को मानकर उसका खंडन किया था। वैसे कोई भी धर्म हम जब बताते हैं किसी भी पंचायत में, शब्द की छोड़ दीजिए कहीं भी, तो उस वस्तु की विद्यमानता तो देख ही रहे हैं ना, है? बदल दिया और वो मतलब उसका अभाव कर दिया उसने। वैसे तो यूं कोई दूसरा अधिकरण नहीं लाया, लेकिन जो अधिकरण था उसी को भी हटा दिया, नया अधिकरण कुछ नहीं लाया, लेकिन अधिकरण का अभाव कर दिया उसने। जबकि कभी भी हम कोई शब्द हेतु प्रस्तुत करेंगे या तो कोई साध्य धर्म भी होगा हमारा, तो धर्म ही तो होगा ना, कोई अधिकरण तो होगा वहां पर, उसको मान करके ही तो ये कथन होगा। उसी को हटा देंगे तो कैसे बनेगा? ये इसने गलत ढंग से प्रयोग किया। जिस स्तर पे बात चली थी वहां रहते हुए आप खंडन कर सकते हैं तो कीजिए, अब उसको बदल करके तो ये तो सीधी चालबाजी तो लगी रही है ना, चतुराई करके कैसे उसने कर दिया, जाल फैलाया। एक और प्रश्न है, असत है हाँ। ये जो चार प्रमाण है प्रत्यक्ष आदि, तो ये सभी प्रमाण इन्हीं के अंतर्गत है, इसी प्रकार सभी जाति इन 24 के अंतर्गत आ जाएंगे क्या? फिर से बोलिए। जैसे चार प्रमाण, जैसे सभी प्रमाण चार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, आठ चार में आ गए हाँ, तो वैसे ही सभी जाति 24 के अंतर्गत आ जाएंगे क्या? हाँ, मतलब 24 के अतिरिक्त कोई हो तो हाँ, ये तो सब इन्हीं के बोलना चाहिए। आपका प्रसंग ये जो शायद पहले पूछा था कि इनसे अतिरिक्त भी जातियां हो सकती हैं क्या, 24 से अतिरिक्त, ठीक है, इनके अंतर्गत आ जाएंगी, और आप इनको भी समेट के थोड़ा कम भी कर सकते हो। ये यहां जो बताया जा रहा है थोड़ा दृष्टि भेद से, कोई शब्द का भेद किया, प्रस्तुति के भेद से ये अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। कोई इस ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, कोई इस ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, वो पंचावयव और एक ही जैसा लगेगा कई जगह पे, लेकिन उसको प्रस्तुति इस ढंग से दी गई, तदनुसार इन्होंने नामकरण किया है। इनके वर्णन से यही समझ में आता है, ठीक है, 24 में आ जाएंगे और भाग इधर उधर कहां जाओगे आप, सब आ ही जाएगा इसमें लगभग, और फिर भी करना है तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, कोई भी आप ही नहीं। अच्छा जी हाँ, और ये जो जिनके अलग अलग सूत्र में अलग अलग जातियों का वर्णन किए हैं, तो क्या ऐसे मान सकते हैं कि एक सूत्र का वो एक दृष्टि है और दूसरे सूत्र में जो गिनाए है वो अलग दृष्टि से गिनाए है ऐसे? नहीं, अलग दृष्टि का जिस जाति का प्रयोग इनको बताना है, वो किसी सूत्र में एक भी है तो दो भी है तो चार भी है, एक जैसे हैं तो दे दिया वहीं पर, और अलग अलग हैं तो एक में एक सूत्र में एक ही जाति का भी प्रयोग है, ये भी है, तो इसमें तो ये तो अलग अलग ही है ना। इसमें आप क्या कह रहे हो कि ये या तो ये या ये, ऐसे नहीं, मैं ऐसे कह रहा था कि जैसे पहले साधन में वैधर्म्यों को गिनाए है हाँ, तो वो एक दृष्टि अलग है और उत्कर्ष आदि और वो दृष्टि अलग है। नहीं नहीं, देखो साधर्म वैधर्म अभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, ये तो मूल लक्षण है, ये तो सभी में घट जाएगा, लेकिन जो साधर्म समा जाती है वैधर्म समा जाती है वो विशेष प्रकार की है, उसमें भी साधर्म वैधर्म से हो रहा है, लेकिन यहां जो साधर्म सम प्रतिषेध या वैधर्म सम प्रतिषेध है ये एक विशेष लक्षण से हो रहा है, ये सब जगह नहीं मिलेगा। ये जो प्रथम दो जातियां हैं इसका, इनका जो अपना लक्षण है वो सब जगह नहीं मिलेगा, लेकिन इन दोनों में विद्यमान जो साधर्म और वैधर्म से खंडन करना है ये लक्षण तो सभी जातियों में मिल जाएगा। आप साधर्म वैधर्म से, वही मूल बात अटकी भी है थोड़ी, कि पहले जो दो नाम हैं, पहली जो दो जातियां हैं, ये वो नहीं है जो साधर्म वैधर्म में अभ्याम प्रत्यवस्थानम, शब्द एक जैसे हैं तो हमें लगता है कि साधर्म वैधर्म में अभ्याम प्रत्यवस्थानम ये दो आ गई, बस इसी में ही घटेगा वो, ऐसा नहीं, ठीक है। भिन्नता क्या है? साधर्म वैधर्म से खंडन करना ये तो कुछ धर्म को समान देखना, विपरीत देखना, ये तो सब जगह मिलेगा, और यहां साधर्म वैधर्म से जो प्रत्यवस्थान है ये प्रतिवादी के द्वारा इसने जो यथा और न तथा, तथा न तथा करके जो जिस ढंग से किया है, बस इस आधार पर उसको साधर्म और वैधर्म सम कह रहे हैं। समान धर्मता विधर्मता तो है, लेकिन तथा न तथा कहकर के जो प्रस्तुति दी गई है इसके आधार पर ये नाम पड़ा है, ऐसा दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तथा न तथा तो सभी में प्रयोग करेंगे, सभी जाति में? सब में नहीं है, वो सब में नहीं है, प्रथम दो हैं उसमें अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया उसने विपरीत, बस इतना अपना पंचावय प्रस्तुत कर दिया, विपरीत या दृष्टांत दे दिया, उतने मात्र से उसको, ठीक है, कुछ समानता से आप अंतर्भावित करना चाहते हैं तो कर लें, कोई बात नहीं। पूछिए। ओम आचार्य जी, अभी ये जब जातियों का प्रकरण शुरू हुआ तो इसमें पहली साधर्म और वैधर्म समजाति बताई गई, तो इसके प्रति उत्तर में सिद्धांती ने यह सूत्र दिया गौत्वाद सिद्धिवत तत्सिद्धि, व्याप्ति पूर्वक हेतु से उसकी सिद्धि होती है। फिर इसके आगे जब ये बताई गई, अगली जातियां बताई गई, वर्ण अवर्ण विकल्प साध्य सम उत्कर्ष अपकर्ष, तो इसके उत्तर में बताया किंचित साधर्म्यात उपसंहारत व्यधर्म्यात अप्रतिषेधा। कहीं पर बोल देते हैं कि व्याप्ति पूर्वक होना चाहिए और कहीं किंचित साधर्म्य लेकर के, तो इसको कैसे व्याप्ति पूर्वक भी जो होता है जी उसमें भी तो किंचित साधर्म्य ही होता है। तो उसमें जो गाय देखो व्याप्ति एक अलग चीज है और किंचित साधर्म्य, आप किसी व्याप्ति का कोई भी उदाहरण ले लीजिए, कोई आप पंचावय रखिए, कोई सा भी सरल सा जो भी हम काम में लेते हैं, बोलो ना कोई भी बोल दो। आत्मा सक्रिय है, आत्मा सक्रिय है, क्रिया गुण हेतु वाला होने से, क्रिया हेतु गुण वाला होने से लुष्ट के समान, लुष्ट के समान जी ठीक है। अब ये जो क्रिया हेतु गुण युक्त है जी, इसका प्रयोग करते हुए व्याप्ति बनाओ। जो जो क्रिया गुण हेतु वाला होता है वो सक्रिय देखा जाता है, वो सक्रिय देखा जाता जी ठीक है, ये व्याप्ति है जी। अब इसमें जो क्रिया हेतु गुण युक्त एक चीज देखी थी, ये किंचित साधर्म्य ही है। लोष्ट और आत्मा में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, वैधर्म्य है जी, गिना सकते हैं, गिना दीजिए, आप ही गिना दीजिए, तो है भिन्नता बताइए। लोष्ट जो है वो आपका जड़ होता है, वो जड़ है, ये चेतन है, होती है, और लोष्ट जो है अभिभू है, है? सॉरी अभिभू तो वो भी है, हाँ ठीक है, स्पर्शवान है आत्मा, स्पर्श वाला है आत्मा, स्पर्श वाला नहीं है, और लोष्ट आकारवान भी है, आकार का मतलब परिमाण वाला, वो तो आत्मा का भी है, अनुपरिमाण उसका भी है। अब आपने जैसे स्पर्श बोला, उन्होंने पीछे से स्पर्श बोल दिया, आपने भी बोल दिया जी, तो इसके साथ साथ आप रूप भी बोल सकते हो, आप गंध भी बोल सकते हो, आप रस भी बोल सकते हो, सावयव बोल सकते हो, मतलब एक एक गुण आया ना विषय, उससे संबंधित आपको गिनाना है तो गिना दो। हाँ, रूप वाला है, स्पर्श वाला है, गंध वाला है, और आत्मा में इसका भाव देखा नहीं है जी। और बताइए, इसके कारण अवयवों का विभाग देखा जाता है, उसमें अवयव होते हैं, अवयव होते हैं, सावयव होता है, आत्मा निरवयव है, और और तो इतना वैधर्म्य है, फिर उसका यथा तथा कैसे कर रहे हैं? उसमें यही तो पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कभी भी उदाहरण लेंगे अगर साधर्म्य तो और सुनो साधर्म्य और वैधर्म्य की आप सूचियां बनाएंगे ना जी जी, तो उसमें वैधर्म्य बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जी, बहुत मिल जाएंगे जी। लेकिन फिर भी जब ये व्याप्ति बनाई जा रही है तो हेतु जो दिया गया वो किंचित एक ही तो साधर्म में लिया, एक ही तो चीज उठाई है, वहां पर एक अंश ही तो उठाया है उसका। तो इस वाले में आचार्य जी फिर क्या कहना चाहते हैं, तीसरा वाला जो सूत्र है? अभी अभी रुको जी, किंचित चीज उठाई गई, कहना ये चाह रहा हूं मैं, आपने बात रखी कि भाई कहीं तो कह दिया व्याप्ति होनी चाहिए और कहीं कह रहे हैं किंचित साधर्म्य से, इसमें आपको विरोध दिखाई दे रहा है, यही तो आपका मूल प्रश्न था जी, एक तरफ व्याप्ति कह रहे हैं और एक तरफ किंचित साधर्म्य कह रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इनमें विरोध कहां है। व्याप्ति जहां भी होती है, चलो ये व्याप्ति तो खंडित हो रही है इसको छोड़ दीजिए, कहीं जो ठीक व्याप्ति भी होती तो वहां भी तो किंचित साधर्म्य ही लिया जाता है, ठीक है, तो इनमें परस्पर विरोध नहीं है। आप यूं मत कहो कि यहां तो व्याप्ति दिखा दी और यहां किंचित साधर्म्य दिखा दिया, ऐसे नहीं कह नहीं रहा हूं, दिख रही थी थोड़ा पढ़ रहे थे नहीं, अब ये कह रहे हैं मैं कह नहीं रहा हूं दिख रही है, अब इस वाक्य का क्या मतलब है? इसका ये मतलब, रुको रुको अच्छा कह तो आप रहे हैं, सबको पता है कह तो आप रहे हैं, आप ये कहते कि भी मैं कह तो रहा हूं लेकिन दिख नहीं रही है, तब तो आपका कुछ संगत आता, ठीक है तो आगे पाठ करते, कोई बात नहीं, बोलिए अरुण जी। ये जो सबसे पहले जाति के लक्षण दिए थे, एक लक्षण दिखाए थे उसमें साधर्म्येण प्रत्यवस्थानम अविशेष्य मानम स्थापना हेतुतः साधर्म्य समः, ये लक्षण सब में घटेगा। तो आगे जो इस तरह दे रहे हैं प्रतिदिष्टांत या जो भी है प्रतिदिष्टांतेन प्रत्यवस्थानम प्रतिदिष्टांत समः, तो वो जो अविशेष हेतु नहीं दिया, इन्होंने उत्तर दिया था जी, वो यहाँ पे सब जी ने यही बात तो कही थी कि इसमें इसने विशेष हेतु नहीं दिया, ये सारा जुड़ता जा रहा है सब में, जुड़ता चला जाएगा। और मान लो कहीं ऐसा लग रहा है, वैसे तो जुड़ेगा ये कहीं ना कहीं, सीधे नहीं दिख रहा है, थोड़ा विचार करेंगे तो हो जाएगा। तो अविशेष मान वो खंडन नहीं कर रहा उसमें कि इस बात को कि आप जो हेतु दिए हैं उदाहरण दिए हैं उसमें ये कमी है नहीं, अविशेष मान ये खुद प्रतिवादी है जो जातिवादी है जी, ये अविशेष मान है खुद में खंडन करने में कोई विशेष हेतु तो देना चाहिए ना, तब तो हो सकता है। ये साधर्म से प्रत्यवस्थान कर रहा है या वैधर्म से प्रत्यवस्थान कर रहा है जी, लेकिन अविशेष मान है सामान्य रूप से कथन कर रहा है जिससे कि खंडन नहीं होता, सामान्य से खंडन नहीं होगा विशेष से तो होगा। तो ये अविशेष मान तो ये है प्रतिवादी जातिवादी जी, तो ये इसके जो हेतु या दृष्टांत है इसके प्रतिवादी के, प्रतिवादी के हेतु और जो दृष्टांत है, हेतु और जो दृष्टांत है हाँ जी, और जिसको सिद्ध करके जो विपरीत प्रतिज्ञा करके जो दिखाना चाह रहा है हाँ। वादी के, तो वो उस अपने ही साध्य को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं उसके हेतु और दृष्टांत जो प्रतिवादी के नहीं, ये भी आवश्यक नहीं है। कई तो ऐसा जगह मिलेगा कि वो अपने उसके सिद्ध नहीं कर पा रहे जी, एक उससे दूसरे का खंडन नहीं हो पा रहा है, अपना बात तो हो सकता है उसने सत्य कही हो ठीक भी हो लेकिन उतने मात्र से खंडन नहीं होता है। तो अविशेष मान को किस ढंग से आप इस दूसरे के खंडन होने में दोनों जगह लग जाएगा जी, दूसरे की बात के खंडन में ये कोई विशेष हेतु नहीं हुआ जी, सामान्य रूप से हुआ, करना तो प्रतिषेध ही है, और अपनी सिद्धि में विशेष हेतु नहीं हुआ ये भी कहा जा सकता है, दोनों तरफ घटाएंगे, दोनों तरफ घट सकता है और मुख्य रूप से तो प्रतिषेध में ही लेना चाहिए पर अपने लिए भी कहा जा सकता है। अभी आज आएगा एक चीज उसमें भी इसी तरह से उसका एक अभिप्राय ये लेते हैं कि भाई आपकी बात ही खुद सिद्ध नहीं है इसमें तो जी। एक प्रश्न और है, ये पृष्ठ संख्या 606 पृष्ठ पर जी, जो प्रतिदृष्टांत का ये दिखाए थे ये जाति है, तो इसमें अंत में ये पूछे कि कह पुनर आकाशस्य क्रिया हेतु गुण, ये वादी ने पूछा, ये वादी ने पूछे तो इसको किस उसमें माने, क्योंकि उसके मन में संदेह था जी कि भाई ये आकाश को क्रिया हेतु गुण युक्त मान रहा है जी, आकाश में क्रिया हेतु गुण युक्त है तब तो खंडित होता ही है, देखो अनेकांतिकता बनी रही है वादी की, तो इसलिए उसने पूछा भाई आप ये क्रिया हेतु गुण कौन सा मान रहे हो यहाँ पर आकाश में, उसको लग रहा है कि नहीं है, या तो वो कुछ स्पष्टता के लिए कह रहा है कि भाई आप कौन सा वाला क्रिया हेतु गुण युक्त मान रहे हो, बता दिया बस। तो अगर वादी ये प्रश्न पूछ रहा है हाँ। जब प्रतिवादी ने खंडन किया तो वो ये कह सकता था कि भाई आपके इतनी बात से मेरी बात तो खंडित नहीं हुई, कह सकता था, आपने जाति का प्रयोग किया हाँ। तो ये प्रश्न नहीं उठता फिर, नहीं उसको सामने वाले को समझने के लिए ठीक है वो भी कर सकते हैं आप जो कह रहे हो, लेकिन ये स्पष्टता के लिए भाई आकाश में एक सामान्य प्रश्न आ जाएगा ना कि आकाश में काय का संयोग है, निरवयव है उसमें आपस में क्या संयोग है, गति रहित है तो दूसरों से कैसे संयोग करेगा, इत्यादि सोच करके कोई पूछ सकता है, ये ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए मतलब इसे स्पष्टता के लिए पूछना चाह रहा था, ये जो आगे एक तरह से आगे चर्चा चली गई ना, आगे चर्चा चली हाँ। थोड़ी सी चली हाँ। लेकिन इतना चलने के बाद में जी यह वादी ये तो कह ही नहीं रहा है कहीं पर भी कि आपने जाति का प्रयोग किया है, एक भी जगह नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जाति सिद्ध हो रही है क्योंकि व्याख्याकारी उसको बता रहे हैं कि ये जाति का प्रयोग है, वादी के बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो दोज की चर्चा है उसमें कोई बात अस्पष्ट है, या तो भाष्यकार ये देख रहे हैं कि जो पाठक होंगे अध्येता होंगे वो शायद ये सोचें कि यहां कैसे ये क्रिया हेतु गुण देख रहा है आकाश में, उन्होंने प्रश्न उठा करके लिख दिया है ठीक है, उस दृष्टि से भी आप देख सकते हैं, और वादी से भी पूछ ले तो वादी पूछ ले तो भी, और केवल उसने स्पष्टीकरण पूछा है कि भाई आप यहां आकाश में क्रिया हेतु गुण युक्त आकाश को क्रिया हेतु गुण युक्त तो कैसे देख रहे हैं, केवल इतनी बात हो गई। लेकिन इसके बाद वो कह ही सकता है कि आप ये जिस तरह से खंडन कर रहे हो ये जाति का प्रयोग है, कह सकता है उसके बाद में। पंचावय प्रस्तुत नहीं किया, अगर हम उसके साथ वही बात नहीं जुड़ जाएंगे कि अगर प्रतिवादी ये सोच रहा है कि मैंने खंडन कर दिया है, ये तो जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको गलत नहीं कह सकते। उतने में नहीं होगा, यहाँ सारी सारी बातें नहीं लिखी हैं, ये समस्या है। इस जाति के प्रकरण को समझने में ये समस्या आती है, हम पंक्तियों तक सीमित रहेंगे तो ये लगेगा कि ये तो फिर क्या जाति हुई। प्रश्न आपका ठीक है, उसको मैं कई बार बताया भी है, इस तरह के जो प्रश्न आ रहे हैं यही नहीं, इसी स्थल में और भी, तो कैसे हम इसको असत माने, ये क्यों कह रहे हैं इसको, इसको इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन इनके इन्होंने जितना लिखा है और जो भूमिका बनाई है जाति की से, उसके आधार पर क्या निकल के आता है। ये मान के चल रहे हैं कि अध्येता पाठक यहां तक इतने हो गए हैं कि वो समझ लेंगे ये इसलिए जाति है, इन्होंने शब्दशः उस बात को नहीं लिखा है। लेकिन इसके अलावा आप सोचिए, आप लोग भी न्याय दर्शन पूरा होने वाला है, या और कैसे हम इसको जाति मान सकते हैं। जितना लिखा है, अनेक स्थल ऐसे हैं यहां, जितना लिखा है उतने को वैसा का वैसा अगर हम समझेंगे तो ये होगा कि ये तो कोई जाति नहीं हुई, अथवा इसको भी जाति मानेंगे तो जो हम फिर बोले फिर तो हमारे को कहीं खंडन ही नहीं करना होगा, अगर इसको जाति मान भी रहे किसी को बोले फिर ऐसी स्थितियों में अनेकांतिकता बताने के लिए हम कैसे खंडन करेंगे, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए ये तात्पर्य तो हमारे को निकालना ही होता है, यहां पर लिखा हुआ है या नहीं है, मैं जैसा समझ पाया वो मैं बोल रहा हूं, इसकी जगह पे कुछ और ढंग से भी जाति प्रस्तुत होती हो तो ठीक है वो लिया जा सके, मेरे को तो और कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, इसमें जो सूझ रहा है वो मैंने आपके सामने रखा कि भाई जाति तो ऐसे दिखाई दे सकती है। जाति तो यहाँ पे उसी जैसे कल देखा था उसी तरह से देखेंगे ना आचार्य जी, अन्य जितने भी थे अभी तक जाति के खंडन, उन सब में वादी बोल सकता था प्रतिवादी को कि आपने जाति का प्रयोग किया है, लेकिन केवल प्रतिदृष्टांत एक ऐसी जाति आई है जहां सीध केवल वो प्रतिदृष्टांत बोल रहा है तो वादी प्रतिवादी पे आक्षेप नहीं कर सकता कि आपने जाति का प्रयोग किया है। अगर हाँ अगर प्रतिवादी पंचावय प्रयोग करे तब तो वादी उसको कह सकता है कि आप भी जो है वो मेरे समान ही हैं। नहीं समान ही है ये नहीं, समान ही है आचार्य जी, दोनों का अनेकांतिक हेतुभास हो रहा है। अगर ये होगा ना तो ये मतानिज्ञा नाम का निग्रह स्थान बनेगा, तो वो ये भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, भाषा का प्रयोग वादी कब करेगा, आप भी मेरे जैसे हैं, ये तब बनेगा ना जब प्रतिवादी पहले खंडन कर चुका है कि आप चोर हैं, आप भी तो चोर हैं, ठीक है, तो वो ये नहीं इस भाषा का प्रयोग नहीं करेगा नहीं कि आप मेरे जैसे, वो बोलेगा कि आपके मत में भी ये दोष है। अनेकांतिक तो दोनों ही हो जाएंगे ना चीजी, अगर दोनों ने पंचावय दोनों अनेकांतिक हैं मान लिया, अनेकांतिकता दिखाने के लिए ये प्रयोग नहीं किया जा रहा है जी। अनेकांतिकता तो हम वैसे ही दिखा ही सकते हैं प्रत्युदाहरण देख करके, प्रतिदृष्टांत देख करके, ये आप अनेकांतिक हैं, बस अनेकांतिक दोष दिखा रहे हैं, ये अनेकांतिक दोष नहीं दिखा रहा है। अब ये जो अगली बातें बोल रहा हूं वो यहां नहीं लिखी हुई है, लेकिन यहां मन नहीं होगी हमारे को, चाहे सीधे शब्दों में बोले प्रतिवादी या तो भावों में बोले ऐसा अभिव्यक्त करे, कैसे भी तभी जाति बनेगी कि इसने प्रतिदृष्टांत दिया और ये सोच लिया कि जैसे मैंने खंडन किया या ऐसे प्रस्तुति दे दी, मैं इसका खंडन, आपका खंडन हो गया और मेरी बात सिद्ध हो गई। और कोई भावना जोड़े तो फिर सीधा ये आएगा ना आचार्य जी की प्रतिवादी ने ठीक बोला है और पूर्व पक्षी को निग्रह स्थान में, वादी को निग्रह स्थान में ला दिया है अनेकांतिकता बताते। अगर वो लाएंगे तो अब ये जाति का प्रयोग नहीं है, अब जाति का प्रयोग नहीं है, वो सीधा बता रहा है कि आपने जो हेतु दिया ये अनेकांतिक है, ये इसके लिए मैं प्रतिदृष्टांत दे रहा हूं, ये आपका अनेकांतिक है ये बोला, अब उसको अवसर मिलेगा ये अनेकांतिक है या नहीं अपने पक्ष को रखने के लिए। अगर सिद्ध हो जाता ये अनेकांतिक है तो वादी ही निग्रह स्थान में आ गया, प्रतिवादी की जाति नहीं मानी जाएगी। लेकिन हमें दोष तो प्रतिवादी में दिखाना है जिसने ये प्रतिदृष्टांत तो दिया है, उसमें क्या दोष है, तो उसमें क्या दोष देखेंगे हम, उसमें ऐसा कल्पित करेंगे अचिर जी की फिर वो प्रतिवादी जो है वो पंचावय प्रस्तुत करते हुए ये दृष्टांत दे रहा है। आप पंचावय मान करके भी कर सकते हैं जी, पंचावय में फिर उसकी तरफ से एक त्रुटि हो जाती है कि वो आत्मा को निष्क्रिय सिद्ध कर रहा होता है उस हेतु से। हाँ। तो वादी में जो दोष आता है वही प्रतिवादी में भी रहता है फिर। ठीक है, पंचावय भी हो सकता है, मैंने दोनों बातें रखी थी, पंचावय प्रस्तुत कर रहा है और साथ में ये मान रहा है कि इससे सामने वाले का तो खंडन हो गया और मेरा मंडन हो गया, ये मान के चल रहा है, उसका खंडन हो गया और मेरा मंडन हो गया, ये मानना ये गलत है इसका प्रतिवादी का। और अगर पंचावय नहीं भी प्रस्तुत कर रहा है केवल प्रतिदृष्टांत दिया है तो भी प्रतिदृष्टांत देने मात्र से ये समझ लेना कि सामने वाला तो खंडित हो गया, तो सामने वाला खंडित केवल इतना ही तो हुआ है कि उसका हेतु खंडित हो गया है। और इसका पक्ष कहां से सिद्ध हुआ, अभी अभी नहीं हुआ, अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन ये समझ लेता है मैं मेरा सिद्ध हो गया है क्योंकि इसका मैंने खंडन कर दिया, क्योंकि इसके हेतु को मैंने अनेकांतिक बना दिया इसलिए मेरा सिद्ध हो गया है। अब ये मानना भी गलत है, ऐसा मानना प्रस्तुत करना बोल के वैसे, अब ये दोष है, बस इसी को बताना चाहते हैं कि इतने मात्र से खंडन नहीं होता। तो इसको हम ऐसा समझे आचार्य जी कि प्रतिवादी अगर पंचावय प्रस्तुत करेगा या पंचावय ना प्रस्तुत करता हुआ भी कहेगा प्रतिदृष्टांत देते हुए कि इससे आपका खंडन हो गया, तो फिर पूर्व पक्षी उसको कह नहीं, वादी उसको कह सकता है कि ये आपने जाति का प्रयोग किया, अब ये पहले जैसी जाति स्थल में आ गया, वादी सीधे बोल सकता है उसको कि आप जाति का प्रयोग कर रहे हैं, ये आप जाति का प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे ये बोलेगा किसी की जाति पकड़ ली, मतलब ये निग्रह स्थान में आ गया, हमने दूसरे की जाति पकड़ ली किसी ने भी, तो ये निग्रह स्थान की स्थिति आ गई, ये पराजय का हेतु, क्योंकि आप उसने दोष किया है, जाति सिद्ध हो गई मतलब तो दोष सिद्ध हो गया, नियमों के विपरीत जाकर के आपने कुछ किया है तो उसका वो निग्रह स्थान माना जाएगा। ये जल्प में ही अधिक चलेगा इतनी खींचतान, वाद में नहीं चलेगा, वाद में तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, बहुत सी बातें तो बोलते भी नहीं है बताते भी नहीं है, ठीक है चलो ये तो ऐसे चलता रहेगा। देखिए आगे, अजीत जी एक ये जो 15वें सूत्र में नित्यत्व अनभ्युपगमाच्च है, ये एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, इसका ये पंक्ति के क्या अलग अलग ढंग से अर्थ किए जाते हैं, और इसमें एक तो इसकी पंक्ति देखिए जो सुदर्शनाचार्य जी ने लिखा है वो मैं बोलता हूं, और वो इधर लिया 611वें पृष्ठ पर इस 15वें सूत्र के भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति, गृह्यमाणे च विशेषे, यहां से उन्होंने वो संकेत पकड़ करके ऐसी व्याख्या की है। यहां जो नित्यत्व शब्द है, ये नित्यत्व का क्या मतलब है उसके लिए सुदर्शन जी कहते हैं नित्यत्व संशय जनकत्व, नित्यत्व के द्वारा संशय का जनकत्व नहीं हो पाएगा। संशय जनकत्व ये क्यों लिया इन्होंने कि देखिए भाष्य का, गृह्यमाणे च विशेषे नित्यम साधर्म्यम, नित्य जो साधर्म्य था वो संशय हेतु इति न अभ्युपगम्यते, ये संशय का हेतु है ये सिद्ध नहीं हो पाता है, नित्यत्व जो साधन है ये संशय का हेतु है ये सिद्ध नहीं हो पाता है, तो न अभ्युपगम्यते ये हो गया अनभ्युपगमाच्च सूत्र के अंश का, और जो नित्यत्व है तो नित्यत्व को साथ में क्या खोल दिया, नित्यम साधर्म्यम संशय हेतु रीति, नित्यत्व जो संशय का हेतु है वो सिद्ध नहीं हो पाता है। हाँ, अनभ्युपगम वो स्वीकार नहीं हो पा रहा है, अभ्युपगम वैसे स्वीकार करना होता है, अनभ्युपगम स्वीकार नहीं हो पा रहा है, यानी तो अनभ्युपगम्यते यानी वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है। एक तो ये था, मैंने जिस तरह से किया वो थोड़ा सा अलग इस तरह से था, नित्यत्व जो नित्य जो सामान्य धर्म है विशेष के मिल जाने पर, चूंकि चूंकि हम देखते हैं कि विशेष धर्म जो नित्यत्व तो ये तो सामान्य धर्म हो गया, विशेष धर्म जो आ गया उसके होने से अब वो हेतु नहीं बनेगा, उसमें संशय का कारण नहीं बनेगा, वो संशय का कारण नहीं बनेगा, वो खंडित हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी ने तो उसको संशय के कारण के रूप में प्रस्तुत किया था और विशेष चूंकि मिल रहा है तो विशेष धर्म के मिलने से अब नित्यत्व जो संशय का कारण पूर्व पक्षी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है। दूसरे ढंग से इसको देखें तो जैसा मैंने किया था वो भी विचारणीय है। वैसे सामान्यस्य नित्यत्व अनभ्युपगमाच्च, सामान्य के नित्यत्व का कि जहां जहां ये सामान्य होगा वहां वहां पर ये नित्यत्व होगा ये तो नहीं कह सकते ना, और जहां जहां सामान्य नहीं, जहां जहां सामान्य होगा वहां वहां संशय होगा ये तो स्वीकार नहीं कर सकते ना। तो सामान्यस्य, सामान्य का मतलब यहां पर हो गया साधर्म्य का, नित्यत्व स्वीकार न होने से सामान्य जो है वो नित्यत्व का कारण नहीं बन सकता। सामान्य धर्म नित्यत्व का कारण नहीं बन सकता। नित्य साधर्म्य, ये तो भाष्यकार ने लिखा है नित्यम साधर्म्यम। जो जो सामान्य के समान इंद्रिय ग्राह्य है वह वह नित्य होता है। सामान्य मतलब जाति, वो तो इसी तरह पकड़ रहा है ना पूर्व पक्षी। जो जो सामान्य है यानी जातित्व गोत्वादि है वह वह इंद्रिय ग्राह्य है। ठीक है, ठीक है। तो जो जो इंद्रिय ग्राह्य है वो होते हैं दोनों, ये जिस तरह से प्रस्तुत कर रहा है तो वो उसकी सिद्धि नहीं हो पाती है। सामान्य के नित्यत्व की सिद्धि न होने से सामान्य जो है वो नित्यत्व का कारण नहीं है। शब्द में शब्दत्व है, शब्दत्व नित्य है और ये इंद्रिय ग्राह्य है शब्दत्व, शब्द भी इंद्रिय ग्राह्य है तो इसका इंद्रिय ग्राह्य का नित्यत्व ये उसके शब्द के नित्यत्व में कारण नहीं बनता है, विपरीत देखा जाता है उसका। ये तो फिर प्रत्यक्ष दृष्टि है आचार्य जी, इसको एक तरह से यही कहेंगे। पर किसी ने बोला है मान लो है तो प्रत्यक्ष दृष्टि, तो सीधा फिर बात ही नहीं बनती सारी। उस तरह उत्तर देते तो हो ही जाता, खंडन करना है कि नहीं शब्द तो उत्पन्न होता है और ये अनित्य है। शब्द फिर भी कठिन उदाहरण है और सरल उदाहरणों में भी घटेगा, सरल उदाहरण में भी ले सकते हैं। पर इसने जिस ढंग से मान लो जाति का प्रयोग कर दिया तो उसको उस स्तर पे भी जाकर के जो बोलना था वो इन्होंने इस तरह से लिखा है, तो वो इनका उत्तर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा ना जी जी की किस तरह से उस जाति को हटा रहे। इन्होंने ऊपर के जो उत्तर दिए वो स्पष्ट हो गए ना जी, उतने से भी खंडन हो जाता है वैसे तो, उतने से भी हो जाता है और इस पंक्ति के अलग अलग अर्थ किए जाते हैं। सामान्यस्य, सामान्य के नित्यत्व अनभ्युपगमाच्च, सदा नित्यत्व का कारण संशय का कारण, सदा संशय का कारण स्वीकार न करने से जो सामान्य है उसके नित्यत्व सदा संशय का कारण हो कि जब जब सामान्य होगा तब तब संशय होगा इस रूप में, जी। जब जब सामान्य होगा जी, माने वो समान धर्म तो विशेष धर्म का ज्ञान होने पर भी वहां बने ही रहते हैं जैसे पीछे कहा बने रहते हैं, तो उनको फिर हम संशय का कारण नहीं मानते हैं विशेष की प्राप्ति हो जाने हाँ। पर यद्यपि सामान्य संशय का कारण है जी, विशेष की अनुपलब्धि होने पर इसका उत्तर उन्होंने पहले दे ही दिया कि विशेष धर्म मिल रहे हैं तो अब ये संशय का कारण नहीं बनेगा सामान्य धर्म। तो फिर इसमें पहले वाले समाधानों से कुछ विशेष नहीं हुआ जी, वही कहा गया है बस। मूल बात तो वही है, अलग ढंग से कह दिया गया कि सामान्य नित्य रूप से संशय का कारण नहीं होता है, जब जब सामान्य होगा, क्योंकि पूर्व पक्षी तो ऐसा ही प्रयोग कर रहे ना, चूंकि इसमें ये सामान्य है इसलिए ये भी नित्य है, उस तरह से यहां पर नहीं घटेगा। कुछ सामान्य देख करके और हम वहां पर कुछ निर्णय कर लें, ऐसा नहीं होगा। तो ये इसमें हम बीच में संशय हेतु इसका अध्याहार कर लें कि नित्य नित्य साधर में जो है वो संशय हेतु नहीं होता ऐसा। नित्य साधर में जो साधर में हमेशा रहता है, जो कि संशय का हेतु बनता है सामान्य स्थिति में, जबकि विशेष की उपलब्धि नहीं हो रही होती, तब तो होता ही है, लेकिन गृह्यमाणे च विशेष है, गृह्यमाण विशेष के होने पर ये संशय का हेतु फिर भी बना रहता है, इतना अभ्युपगम्य है, ये निश्चय नहीं कर सकते आप जी। ऐसा नहीं, विशेष का जब ज्ञान नहीं है तब बनता रहता है, ठीक है, लेकिन विशेष के आने पर भी वो संशय का कारण बना रहेगा ये नहीं कह सकते, यानी वो तो समाप्ति हो जाता है। वही बात कहा। तो अब आगे देखते हैं पृष्ठ संख्या 611, सूत्र संख्या 16, एक नई जाति का वर्णन कर रहे हैं। बोलेंगे सूत्र, उभय साधर्म्यात् प्रक्रिया सिद्धे है प्रकरण समाह। प्रकरण सम नाम का प्रतिषेध है, वो कैसे होगा, उभय साधर्म्यात् दोनों के समान धर्म से साधर्म्य से प्रक्रिया की सिद्धि को बताते हुए पहले तो समानता देखेगा और फिर कहेगा कि इससे तो प्रक्रिया चल रही है, यानी निर्णय नहीं हुआ, और ये आरोप केवल सामने वाले पे लगाएगा, वादी पे है तो दोनों में समानता, अभी उदाहरण से स्पष्ट होगा, है तो समानता लेकिन वो आक्षेप किस पे दे रहा है, वादी पे, कि इससे तो फिर ये प्रक्रिया ही चलती रहेगी, निर्णय ही नहीं होगा। प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए, प्रक्रिया का हवाला देते हुए कह रहा है कि ये तो इससे तो फिर प्रक्रिया समाप्ति नहीं होगी, प्रसंग समाप्ति नहीं होगा, ऐसा आरोप वादी पे लगा रहा है ये, जबकि है खुद भी उसमें ही फंसा हुआ, लेकिन केवल वादी पे लगा रहा है और कह रहा है कि इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है, और परोक्ष रूप से अपनी बात को सिद्ध मान रहा है। ऐसा होगा तो इसको प्रकरण सम कहते हैं, जैसे पीछे भी आया था ना, ऐसा हेतु देना प्रकरण सम की जिससे प्रकरण की समाप्ति नहीं हो, ऐसा दे दिया गया, अब इससे तो प्रकरण कहां समाप्त हुआ, ऐसा ही यहां भी स्थिति वही बनेगी, इससे प्रकरण समाप्त नहीं होगा, यानी प्रक्रिया चलती रहेगी, पर फिर भी वो वादी पे दोष दिखाते हुए कहेगा ये प्रक्रिया जो चल रही है आपके कारण से चल रही है, ये प्रकरण जो चल रहा है आपके कारण से, जबकि वो खुद भी भागीदार है उतना ही, लेकिन अपना नहीं बोलेगा, वादी को बोलेगा, जाति का बन जाएगा। हाँ, ऐसा लोक व्यवहार में भी बहुत होता है, कई बार दोष हो गया कोई, पता है कि मैं भी कारण हूं इसमें और दूसरा भी कारण है, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा कारण है और एक दूसरे को पता नहीं है, एक को पता है कि इसने भी ये किया और लेकिन इसका यानी मेरा उसको पता नहीं है, तो सारा आरोप उसी पे ही लगा देता है, सामने वाले पे ही, आपने किया आपके कारण से ये हुआ है, और वो जोर लगा करके उसी को सिद्ध करने का प्रयास करता है ताकि मेरे पे ना आ जाए, सामने वाला पकड़ ले या अन्य पकड़ ले तो फिर तो ठीक है, दोनों ही आ जाएंगे। भाष्य देखिए, हेतु साधनम, हेतु का मतलब है, नहीं कहां पहुंच गया मैं, हाँ, उभयेन, ये जो सूत्र में उभय साधर्म्यात् था तो उभयेन, उभयेन उभय का मतलब है यहां पर नित्येन च अनित्येन च, दोनों पक्ष हैं, एक नित्य वाला अनित्य वाला, दोनों के साथ यानी नित्य अनित्य के साथ, साधर्म्यात् साधर्म्य होने से पक्ष प्रतिपक्षयो प्रवृत्ति, पक्ष और प्रतिपक्ष की जो प्रवृत्ति है उसको प्रक्रिया कहते हैं। सूत्र में जो प्रक्रिया शब्द आया उसको खोल दिया इन्होंने कि नित्य और अनित्य दोनों के साथ में साधर्म्य बन रहा है, ऐसे हेतु दे दिए गए और ऐसे उदाहरण दे दिए गए, दोनों जगह समानता दिख रही है, और ऐसा होगा तो पक्ष प्रतिपक्ष की प्रवृत्ति रहेगी, किसी का अवसान तो होगा नहीं, तो दोनों की प्रवृत्ति रहेगी, तो इसी को प्रक्रिया कहा, जिसको हम प्रकरण शब्द से पहले देखते रहे, निदर्शन कर रहे हैं, अनित्य शब्द प्रतिज्ञा प्रयत्नानंतर एकत्वात् हेतु घटवत इति एकः पक्षम प्रवर्तयति, एक ने पक्ष को रख दिया, ये वादी ने अपनी प्रस्तुति दे दी। द्वितीयश्च नित्य साधर्म्यात्, दूसरा व्यक्ति नित्य के साधर्म्य से, नित्य उदाहरण के साधर्म्य से बोल देता है, नित्य का साधर्म्य क्या देगा, हेतु वही रखेगा, नित्य का साधर्म्य क्या दे देगा, नित्य है शब्द के रूप में रखेगा, नित्य के साथ उसका साधर्म्य दे देगा, हेतु दूसरा बदल देगा, जैसे कि जाति को दे देगा या आकाश को दे देगा। शब्द स्पर्श रहित है, शब्द नित्य है, स्पर्शत्वात् आकाशवत् विपरीत में दे दिया इसने, एक ने नित्य का दे दिया, एक ने अनित्य का दिया, पहले दूसरे ने नित्य का दे दिया। तो द्वितीयश्च नित्य साधर्म्य, नित्य के साधर्म्य से वो पंचावय उसने भी प्रस्तुत कर दिया। एवं च सति, ऐसा होने पर प्रयत्नानंतरीयकत्वात् इति हेतु, ये जो प्रयत्नानंतरीयकत्व हेतु है जो वादी ने दिया था, इसका ये हेतु अनित्य साधर्म्येण उच्यमान, इसको अनित्य के साधर्म्य से कहा जाता हुआ। एवं च सति प्रयत्नानंतरीयकत्वाद इति हेतु अनित्य साधर्म्येण उच्यमान, प्रयत्नानंतरीकत्व हेतु वादी ने दिया था और अनित्य के साधर्म से कहा जाता हुआ, तो लोष्ट को घट का दे दिया था, घट अनित्य है उसके साधर्म से ये प्रयत्नानंतरीयकत्व कहा जाता हुआ, ये कहा जाता हुआ न प्रकरणम अतिवर्तते, बोले इससे तो प्रकरण समाप्त ही नहीं होगा, ये प्रतिवादी बोल रहा है। वादी ने पंचावय प्रस्तुत किया, प्रतिवादी ने भी कर दिया, अब प्रतिवादी कह रहा है कि आपने जो पंचावय प्रस्तुत किया इससे तो प्रकरण की समाप्ति ही नहीं होगी, है? देखिए, एवं च सति, एवं च सति का मतलब है दोनों पक्षों ने अपनी बात को रख दिया। अभी क्या कहता है, प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद इति हेतु अनित्य साधर्मेण उच्यमानः, वादी के लिए एक बोलेगा ये कि प्रयत्नानंतरीयकत्वात् इस ये जो हेतु है इति हेतु, ये हेतु कैसे दिया जाएगा, दृष्टांत से तो साधर्म्य ले ही जाएगा, तो अनित्य साधर्मेण, अनित्य दृष्टांत साधर्मेण उच्यमान कहा जाता हुआ, बोले आप ये जो कह रहे हो तो भी न प्रकरणम अतिवर्तते, इससे प्रकरण तो समाप्त हुआ ही नहीं, आपने पंचावय पूरा प्रस्तुत कर दिया, बोले इससे सिद्धि कहां हो गई, ये दोष दे दिया उसको, दोष है नहीं, आपको कल्पित करना पड़ेगा, जातिवादी कर रहा है ना ऐसा। आगे प्रकरण अनतिवृत्ते है निर्णय अनतिवर्तनम, और चूंकि प्रकरण की समाप्ति नहीं हुई है, निवृत्ति नहीं हुई है, इसलिए निर्णय का भी, निर्णय की भी अनतिवर्तन है यानी अनुपलब्धि है, निर्णय तो हो ही नहीं पाया इससे। ऐसा वादी के द्वारा, वादी के प्रति आक्षेप लगा दिया जाए, वादी ने ऐसा किया है, वादी ने पंचावय प्रस्तुत कर दिया, प्रतिवादी ने भी कर दिया, अब प्रतिवादी यूं कह रहा है उस पर कि आपने ये जो पंचावय प्रस्तुत किया है इससे निर्णय तो आ ही नहीं रहा है, आपने हेतु दे दिया, दृष्टांत दे दिया, इससे निर्णय तो आया ही नहीं, इससे प्रकरण तो गया ही नहीं, प्रक्रिया तो अभी भी चल रही है, तो जिस आपके पंचावयव से प्रक्रिया की या प्रकरण की समाप्ति नहीं हो रही है वो गलत है, गलत है मतलब आपका पक्ष खंडित है, और मेरा मेरा ठीक है, मैं विजित हो गया, जबकि ये का ये दोष इस पे भी है, प्रतिवादी पे भी, वादी भी तो कह सकता है भाई आपने जो पंचावय प्रस्तुत किया इससे प्रकरण तो समाप्त हुआ नहीं, आपने पंचावय तो इसलिए प्रस्तुत किया था कि आपका पक्ष सिद्ध हो जाए और मेरा खंडित हो जाए, इससे प्रकरण का तो अतिवर्तन हुआ ही नहीं है, इसलिए आपका पक्ष गलत है, अभी मिथ्या आरोप है भाई, इतने से तो ये बात तो दोनों में ही घट रही है और इतने मात्र से विजय की बात होती भी नहीं है, तो आगे प्रक्रिया चलेगी। लेकिन यदि कोई इस तरह से प्रस्तुत करे, इससे तो प्रकरण समाप्त नहीं हुआ, यह आक्षेप लगा रहा है प्रतिवादी वादी पर, प्रक्रिया तो जो की तो रही, इसलिए आपने जो ये पंचावय प्रस्तुत किया है ये गलत है, आपका पक्ष खंडित है, आपका पक्ष तब सिद्ध माना जाता है यदि वो प्रक्रिया को या प्रकरण को समाप्त कर देता, पर ये तो कर नहीं पा रहा है, इसलिए ये, इसलिए आपका पक्ष खंडित है और मैं जीत गया हूं, ये जाति का प्रयोग है। इसको और थोड़ा देखते हैं आगे, पहले पूरा कर लेते हैं, तो आगे देखिए, समानम चैतत् नित्य साधर्मेण उच्यमाने हेतौ, ये भाष्यकार बोल रहा है प्रतिवादी को उसके लिए कि समानम चैतत्, ये जो है दोष नित्य साधर्मेण उच्यमाने हेतौ, नित्य की समान धर्मता से जो हेतु प्रस्तुत किया गया है, ये तो उसमें भी अस्पर्शत्वाद बोल दिया आकाशवत, तो ये जो अस्पर्शत्वाद बोला है ये नित्य के साधर्म से कहा जाता हुआ हेतु है। बोले प्रकरण की समाप्ति तो इससे भी नहीं हुई है, प्रक्रिया की समाप्ति तो इससे भी नहीं हुई है। तदिदम प्रकरण अनतिवृत्त्या प्रत्यवस्थानम प्रकरण समा, तो इसमें प्रकरण की अनतिवृत्ति के द्वारा जो प्रत्यवस्थान किया जा रहा है कि आपके कथन से तो प्रकरण की समाप्ति ही नहीं हुई, प्रक्रिया की समाप्ति नहीं हुई, इस रूप में यदि उसको खंडन कर रहा है। हाँ, वो सीधा हेतु का हेत्वाभास बताता, अनेकांतिकता बताता, वो एक अलग प्रक्रिया थी, खंडन तो उसमें भी होता है, लेकिन इस ढंग से खंडन अगर कर रहा है ये प्रकरण सम बनेगा। तो तदिदम प्रकरण अनतिवृत्त्या प्रत्यवस्थानम प्रकरण समः, आगे कह रहे हैं समानम चैतत् वैधर्म्ये भी, ये जो है ये वैधर्म्य में भी हो जाएगा। कैसे? ये सूत्र की दृष्टि से कह रहे हैं कि सूत्र में ये कहा था उभय साधर्म्यात् प्रक्रिया सिद्धे प्रकरण समः, तो इस यहां साधर्म्य की जगह वैधर्म्य शब्द जोड़ दीजिए, उभय वैधर्म्यात् प्रक्रिया सिद्धे प्रकरण समः। मतलब कोई सूत्र में साधर्म्य शब्द को देख करके ये ना कह दे कि जब साधर्म्य से प्रस्तुत किया जाएगा तब ही प्रकरण सम बनेगा, ऐसा कोई ना कह दे। कोई वैधर्म्य से भी उसने प्रस्तुत किया, इसने वैधर्म्य से किया, इसने भी वैसे का वैसा वैधर्म्य से कर दिया और कहा कि इससे प्रकरण की तो अतिवृत्ति हो नहीं रही है, प्रकरण तो हट नहीं रहा है, चर्चा तो निर्णय पे तो पहुंचे नहीं है, इसलिए आपका पक्ष गलत है। ऐसा कई बार नहीं हो जाता है बातचीत में भी? कोई व्यक्ति अपनी बात को बहुत सिद्ध कर रहा है, ये प्रमाण दे रहा है, वो प्रमाण दे रहा है, दूसरा तो चुप बैठा है, वो अपने पक्ष में कुछ प्रमाण नहीं दे रहा है, लेकिन उससे पूछ रहा है, वो कोई अनुमान दे रहा है, कोई शब्द प्रमाण दे रहा है, कुछ और कर रहा है, करने के बाद भी नहीं जी बात सिद्ध नहीं हुई आपकी। चूंकि आपके द्वारा इस विषय में सिद्ध नहीं हो पाया इसलिए आपका पक्ष खंडित है, ये दूसरी बात जो अंत में जोड़ रहा हूं, ये भाव गलत है। मैं इतना कह सकते हैं कि जी आपने जो प्रमाण दिए हैं इससे ये बात सिद्ध नहीं हुई, लेकिन इससे वो बात असिद्ध हो गई ये भी तो नहीं है। ठीक है, उसने प्रयास किया, सिद्ध नहीं हुई है, सिद्ध नहीं हुई है, क्या आपकी आपका पक्ष सिद्ध हो गया है? ये जो व्यक्ति कह रहा है, जो चुपचाप बोल रहा था, सोच रहा था दूसरे को ही दूसरे को, वो सोचता है कि इन्होंने जो बात कही है ये तो सिद्ध हो नहीं पा रही है, तो मेरा पक्ष सिद्ध हो गया, ये कथन अनुचित है, ये जाति का प्रयोग है। इसको मैं दूसरे दृष्टांत में देता हूं। एक मान लीजिए कोई चर्चा चल रही है और उसमें एक व्यक्ति ने बहुत सारे प्रमाण दे दिए, अपने 5 प्रमाण दे दिए शब्द प्रमाण की, इस विषय में ये, इस विषय में ये, इस विषय में ये। अब प्रतिवादी केवल एक जगह पर कहते हैं कि जी एक प्रश्न किया प्रतिवादी ने और वादी उसका उत्तर नहीं दे पाया, बोले कि हाँ ठीक है विचारणीय है। अब वो क्या सोचते हैं कि ये एक मैंने प्रश्न किया इसका उत्तर नहीं आया तो बस ये सामने वाला पक्षी खंडित है। भाई ये जो इन्होंने 5 प्रमाण दिए हैं, 10 प्रमाण दिए हैं, इसको आपने अभी तक खंडित नहीं किया है, वो सिद्ध हैं। ठीक है, उसके किसी एक प्रमाण पे या कोई आपने प्रश्न किया वो सिद्ध नहीं हो पाया, तो प्रबल किसका पक्ष हुआ? जिसके प्रमाण अभी अखंडित हैं, आपने अब तक उस पर चू तक नहीं किए, बोले तक नहीं है, बोलने की स्थिति ही नहीं है। ठीक है, निर्मल जी याद आ रहे हैं, एक विषय में इन्होंने पूछा था तो मैंने इनको वो वीडियो दी उसकी, रोजड़ में जो आध्यात्मिक सम्मेलन हुआ था उस पक्ष में, ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं। वो तो एक इनको है, इनको देख करके मेरे को ये याद आ गया है, ये भी एक तरह से अनुचित कथन है, अनुचित कथन है, लेकिन ऐसा आप व्यापक देखेंगे कि खूब व्यक्ति ने बात रखी और हमने एक छोटा सा प्रश्न कर दिया और वो उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है अभी, तो हम ये मान लेते हैं कि इनका पक्ष ही खंडित है। आप सारी उनका खंडन कर दें उनके सारे का, तब आप कह सकते हैं कि ये हां खंडित है, और अपने पक्ष में फिर भी प्रमाण देने पड़ेंगे आपको। जी आचार्य जी, जिस प्रकार व्याप्ति के संदर्भ में है कि व्याप्ति शत प्रतिशत घटनी ही चाहिए, एक जगह भी खंडित हो रही है तो मतलब वो खंडित हो गई पूरी व्याप्ति, तो उसी तरह तो यहां भी लोक व्यवहार में प्रचलित है कि हाँ अगर एक प्रश्न भी सटीक आ गया तो पूरी उसकी 100 घंटे की रिलीज खत्म। ऐसा नहीं, वो एक प्रश्न आया है तो उस प्रश्न से आप ये तो कह सकते हो, इतने तक का अधिकार है, इतना उचित है कि भाई आपकी बात अभी सिद्ध नहीं हुई, अभी ये एक प्रश्न अटका हुआ है, एक प्रश्न अटका हुआ है, यहां तक कहने में कोई आपत्ति नहीं है, पर अब ये जो जाति वाला भाग यहां से शुरू होता है वो सोचता है कि ये इन्होंने ये उत्तर तो दे ही नहीं पाए, इसका मतलब इनका पक्ष खंडित हो गया। भाई एक नहीं देखा है, बाकी जो सारी चीजें थी वो तो सिद्ध है, अभी भी और प्रमाण तो है, ठीक है, यहां उत्तर नहीं दे पाया, वो असमर्थता भी होती है या कोई ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है, और साथ में मान रहा है कि हमारा पक्ष ठीक है, अपने लिए कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया, अपना कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन दूसरे के प्रमाणों का उत्तर भी नहीं दे पा रहे हो, लेकिन एक प्रश्न खड़ा कर दिया और वो उत्तर नहीं हो पाया। इस स्थिति में अगर कोई ये समझ रहा है तो क्या ये उचित है? आचार्य जी, जो कहावत है सौ सुनार के पहले इसी के लिए तो नहीं, ऐसी परिस्थितियों के लिए ये कहावत की मार रहा हूं मैं अभी जो अभी बोल रहा हूं मैं, ये लोहार की है, ये वो कितने भी बोलते रहे प्रश्न, उसमें मैंने कई बार बोला भी है वहां पर कि ये जो है इसका खंडन कीजिए आप, वहां भी पंचकुला में भी यही बात थी, वहां तो खैर विशेष प्रतिपक्ष था नहीं कोई, लेकिन इनका खंडन कीजिए आप, ये खंडन तो कर ही नहीं रहे और खुशियां मनाने लग जाते हैं जैसे कि जीत गए, अपना कुछ नहीं पता कि हम क्या प्रमाण रख रहे हैं, क्या दूसरे का थोड़ा सा हुआ और अपने को भी जीत करते हैं, ये अनुचित है, अन्यायपूर्वक है, ऐसा जाति का प्रयोग माना जाएगा। तुलना में दोनों में देखिए, जिसका प्रमाण ठीक है वो मानना है, कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि भाई ये प्रबल है, ये पक्ष प्रबल है, निश्चय नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये पक्ष अभी प्रबल है और ये पक्ष अभी दुर्बल है, इतना भी है तो भी ये वाद है, ये उचित इतने तक भी कह सकते हैं, मानने के लिए बाध्य नहीं कर रहे, और मान लो सिद्ध भी हो जाए तो सामने वाला मान ही ले, ये भी आग्रह करना जरूरी नहीं है, ठीक है, उनको समझ में आएगा तो मान लेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं। इन जातियों में सब जगह आपको दिखेगा कि ये व्यक्ति अन्याय कर रहा है, गलत ढंग से बोल रहा है, कुछ न कुछ अंश में चतुराई कर रहा है और जल्प को वो मान करके बैठा है, यानी जल्प ही कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इस तरह का प्रयोग कर रहा है जानबूझ करके, तो वो जल्प में ही चला जाएगा, अनजाने में है तो ठीक है हम बता भी देते हैं, पता लग जाता है भाई ये तो इनको पता ही नहीं है न्याय दर्शन का, इनको जाति होती क्या यही नहीं पता है, तो अनजाने में भी लोग बहुत ये प्रयोग करते हुए मिलेंगे, उनको केवल हमारे को धीरे से समझा देना होता है भाई देखो इससे ये बात खंडित नहीं होती, इससे तो केवल इतना ही हुआ, इतना हुआ कि आपने एक प्रश्न रखा है बस अभी उतने। देखिए आगे तो समानम चैतत वैधर्म्ये भी, ये मैं कह रहा था वैधर्म्य से भी यहां पर उठ सकते हैं, उभय वैधर्म्यात् प्रक्रिया सिद्धे प्रकरण समय, तो उभय वैधर्म्यात् प्रक्रिया सिद्धे प्रकरण समय, तो इन्होंने स्वयं नहीं आगे उस पंक्ति को बोल दिया है। अब इसका उत्तर है अस्य उत्तरम, क्या उत्तर देंगे इसका, तो सत्रवां सूत्र बोलेंगे, प्रतिपक्षात प्रकरण सिद्धे प्रतिषेध अनुपपत्ति ही प्रतिपक्षोपपत्ते है, प्रतिषेध अनुपपत्ति ही, इसके बाद में अल्प विराम लगा लीजिए, प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष की, प्रतिपक्ष का यहां पर मतलब है वादी, प्रतिपक्ष का यहां पर लेंगे वादी, प्रतिवादी उसको प्रतिपक्षी मान करके बोलेगा वो, तो प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष से, प्रतिपक्ष के प्रकरण के, प्रतिपक्ष के द्वारा या प्रतिपक्ष से प्रकरण की सिद्धि होने पर, होने से, प्रतिवादी ने वादी पे क्या दोष लगाया था पीछे प्रकरण सम में, कि आपने जो ये प्रस्तुत किया है इससे प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है, तो प्रकरण की सिद्धि कब हुई थी, उसके होने पर, वादी के होने पर, प्रकरण सम दोष दिया प्रतिवादी ने वादी को, तो जब ये दोष सिद्ध किया तो साथ में ये तो कह ही रहे हैं कि ये प्रतिपक्ष है एक, यानी वादी है, आप हो और आपके होते हुए भी प्रकरण नहीं जा रहा है तो उसका होना तो स्वीकार कर ही रहा है, वहां पर उसके होने को स्वीकार करके ही तो कथन कर रहा है वादी के कथन को, वादी के अस्तित्व को, उस पक्ष को, तो प्रतिपक्ष जब होगा तभी तो प्रकरण की सिद्धि होती है, प्रकरण सम तभी तो बनेगा, प्रक्रिया तो तभी बनेगी जब होंगे, और एक ही रहेगा तो प्रकरण कहेंगे क्या उसको, एक अगर एक हट चुका है तो अकेला है वो तो सिद्ध ही हो जाएगा। तो यूं थोड़ा ना कहेंगे कि प्रक्रिया चल रही है या प्रकरण चल रहा है। प्रकरण या प्रक्रिया की सिद्धि कब होगी? जब प्रतिपक्ष होगा। वो प्रतिपक्ष यहां पर वादी की दृष्टि से देखना है हमें। प्रतिपक्षात प्रकरण सिद्ध है, प्रतिषेध अनुपपत्ति। तो आप जो प्रतिषेध कर रहे हो उसकी अनुपपत्ति होती है। किसने? वादी ने पहले रखा, प्रतिवादी ने रखा, यही बात कह रहे हैं यहां पर कि आपने पहले अपना उसका पक्ष तो माना, खंडन तो किया लेकिन खंडन करते हुए पक्ष तो माना ना, पक्ष माना, और पक्ष को मानते हुए ये मान लिया इसने कि ये इसका खंडन हो गया है। ठीक है, देखिए भाष्य देखिए। उभय सामर्थ्यात प्रक्रिया सिद्धिम ब्रुवता, दोनों के साधर्म्य से प्रक्रिया की सिद्धि को कहते हुए, ब्रुवता तृतीय एक वचन है, जातिवादिना जातिवादी के द्वारा क्या किया जाता है? प्रतिपक्षात क्रिया सिद्धि रुक्ता भवति, प्रतिपक्ष से प्रक्रिया की सिद्धि कही गई जाती होती है। यानी प्रतिपक्ष को स्वीकार करके प्रतिपक्ष के द्वारा प्रक्रिया की सिद्धि हुई है ये कह रहे हैं। प्रक्रिया मतलब प्रकरण जो चल रहा है, कि प्रकरण चल रहा है ये दोष दिया तो उसमें प्रतिपक्ष की प्रतिपक्ष के कारण से प्रक्रिया की सिद्धि है ये कथन कर दिया जाता है। अभी आगे देखिए, उभय साधर्म्यात, उभय साधर्म्य का मतलब वही है नित्य और अनित्य के साधर्म्य से, अल्प विराम, तत्र एक तरह प्रतिपक्ष इत्येवं सति उपपन्नः प्रतिपक्षो भवति। वहां पर एक तरह जो एक है वो क्या है? प्रतिपक्ष है, एक जो है वो प्रतिपक्ष है, यानी वादी यहां पर। इति एव, ऐसा होने पर ही उपपन्नः प्रतिपक्षो भवति, प्रतिपक्ष उपपन्न हो जाता है। प्रतिपक्ष है, किसी ने कहा कि भाई प्रकरण चल रहा है, प्रसंग चल रहा है, तो प्रसंग कब माना जाएगा? जब ये भी हो और ये भी हो, दोनों को मानेंगे तभी तो प्रसंग होगा। अगर एक नहीं है तो प्रसंग होगा क्या? नहीं होगा। दोनों हैं विद्यमान तो कहेंगे ये प्रसंग और प्रकरण चल रहा है। तो जब प्रतिवादी ने ये कहा कि ये प्रसंग चल रहा है, इसका मतलब है उसको माना है उसने ना, वो भी है और ये भी है, और जब दोनों हैं तो एक खंडित कैसे हो गया? जब दोनों हैं, पूर्व पक्षी ने, प्रतिवादी ने तो ये कहा था कि चूंकि प्रकरण चल रहा है, आपके इसके होने पर भी प्रकरण चल रहा है, इसलिए आपका खंडन है, इसलिए आपने गलत प्रयोग किया है। इस ढंग से कहा ना, अब ये उत्तर ये दे रहा है कि ये जो आप प्रसंग की बात कर रहे हो कि प्रसंग चल रहा है, निर्णय नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वे प्रसंग कब चलता है? जब दोनों हो, दोनों हो तभी तो, एक होने पे तो कहां से प्रसंग होगा, वो तो फिर अवसान ही हो जाएगा वाद का। तो दोनों हैं, और जब दोनों हैं तो खंडन कहां से हो गया? विद्यमान है ना वो, आप हटा थोड़ ना सकते हो इसको। हाँ, चल रही है, आप हैं, तो वो अस्तित्व को वहां पर स्वीकार कर रहा है, तो इस दृष्टि से वो खंडन नहीं है। देखिए, तो तत्र एक तरह प्रतिपक्ष इत्येवं सति उपपन्नः प्रतिपक्षो भवति, एक वाला प्रतिपक्ष है, ऐसा होने पर ही प्रतिपक्ष वहां पर सिद्ध हो जाता है। प्रतिपक्षोपपत्ते है अनुपपन्नः प्रतिषेध, और जब प्रतिपक्ष उपपन्न हो रहा है कि प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष है, प्रकरण कब चल रहा है, प्रसंग कब चल रहा है, जब प्रतिपक्ष है, और प्रतिपक्ष है, जब तक प्रतिपक्ष है तब तक वो खंडित कहां हुआ और अपना आपका विजय कहां पर हुआ? तो प्रतिपक्षोपपत्ते है अनुपपन्नः प्रतिषेधः। आगे, यतः प्रतिपक्षोपपत्ति ही, क्योंकि प्रतिपक्ष की भी सिद्धि है, प्रसंग से ही पता लग रहा है कि प्रतिपक्ष अभी विद्यमान है, तो प्रतिपक्ष की उपपत्ति और प्रतिषेधोपपत्तिश्च विप्रतिषिद्धमिति, प्रतिपक्ष की उपपत्ति भी मान रहे हैं और प्रतिपक्ष की प्रतिषेध की उपपत्ति भी मान रहे हैं, ये विप्रतिषिद्ध है, ये दो चीजें विरुद्ध हैं। दोनों नहीं हो सकती। वादी का पक्ष, प्रतिपक्ष जिसको बोल रहे हैं, वो है एक बात। दूसरा ये कह रहा है कि प्रसंग चल रहा है इसलिए वो है ही नहीं, अब आपका खंडित हो गया। तो कह रहे हैं कि एक तरफ प्रतिपक्ष को मानना, प्रसंग के लिए प्रतिपक्ष को मानना होगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्रतिषेध की ही सिद्धि नहीं होती है आपकी, ये परस्पर विरुद्ध बात है। आगे तत्व अनवधारणाच्च, जब तत्व का निश्चय नहीं हो, अस्वीकार हो, तो तब प्रक्रिया सिद्धि ही। अल्प विराम, तत्व अनवधारणाच्च प्रक्रिया असिद्धि, प्रक्रिया की असिद्धि कब होती है, नहीं प्रक्रिया की सिद्धि कब होती है, जब तत्व का अनवधारण हो, निश्चय नहीं हुआ हो तो प्रक्रिया चल रही है, यही कहा जाएगा। और विपर्यये प्रकरण अवसानात, और जब विपर्यय हो यानी तत्व का अवधारण हो गया हो तो प्रकरण का अवसान हो जाता है। तत्वावधारणे ही अवसितम प्रकरणम भवति, तत्व का अवधारण करने पर, निश्चय करने पर तो प्रकरण अवसित हो जाता है, समाप्त तो हो जाता है। तो अभी निश्चय तो हुआ नहीं है, लेकिन ये मान रहा है प्रतिवादी कि ये निश्चय हो गया है, ये तो इसको जनाया जा रहा है जातिवादी को कि अभी निश्चय कहां हुआ है। जब आप ये कह रहे हो कि प्रकरण चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, तो प्रकरण चल रहा है तो ये दोनों चीजें तो विद्यमान है ना, आप ये कैसे कह रहे हो कि यह खंडित हो गया। वो कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि चूंकि आपका पंचावयव होते हुए भी प्रकरण चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद अगला वाक्य, इसलिए आपका पक्ष खंडित हो गया, निरस्त हो गया। बोले निरस्त कैसे होता है, एक तरफ आप कह रहे हो कि प्रसंग चल रहा है, जिस समय प्रसंग चल रहा होता है इसका मतलब है निर्णय नहीं हुआ। प्रसंग का मतलब क्या है, निर्णय नहीं हुआ, प्रक्रिया चल रही है, निर्णय नहीं हुआ। अब निर्णय नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो अभी विद्यमान है, अभी खंडित नहीं हुआ है। अगर वो खंडित हो गया होता तो प्रसंग की बात थोड़ी ना आती। तो ये तो मैं बोल ही रहा हूं ना, ये तो मैंने कई बार बोल ही चुका है। केवल यूं कहेंगे कि प्रसंग चल रहा है तो इसका निहितार्थ तो अगला है ही ना। वो यूं थोड़ा ना कह रहा है कि आपके और मेरे दोनों के कारण से प्रसंग चल रहा है, यूं कहते तो कोई खंडित ही नहीं हुआ, जाति नहीं हुई है। जब ये प्रयोग कर रहा है कि आप ये प्रसंग चल रहा है, और इस प्रसंग का दोष किस पे डाल रहा है, वादी पे डाल रहा है पूरा। नहीं नहीं, यू नहीं, यू नहीं कह रहा है ये, ठीक है कि नहीं नहीं नहीं नहीं, आपने जो ये पंचावय प्रस्तुत किया है ये प्रसंग का कारण बन रहा है, इसलिए आपका पंचावय अनुचित है, और जो अनुचित है वो खंडित है, इसलिए मैं जीत गया। प्रसंग का कारण बन रहा है, यहां तक कथन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर यूं कहे कि आपका पंचावयव प्रसंग का कारण बन रहा है, ये कथन तो आपका ही, प्रतिवादी अपना तोड़ना ले रहा है। अगर प्रतिवादी ये कह दे कि हम दोनों के पंचावयव से अभी प्रकरण समाप्त नहीं हुआ, ये तो सिद्ध है ही कि पंचावयव प्रस्तुत कर दिया, इतने मात्र से तो प्रसंग समाप्त होता ही नहीं है, ये तो शुरुआत हुई है, आगे बोलेंगे, निर्णय होगा, तत्व एक तत्व का अवधारण होगा, अभी तत्व का अवधारण तो हुआ ही नहीं है। तो ऐसा बोल दे तो ये तो सब स्वीकार करते हैं, इसमें कोई जाति नहीं है। एक गड़बड़ यही कर रहा है यहां पर कि जो दोष दोनों का था वो उस पर डाल दिया उसने, और उसको डाल के कह रहा है कि आप खंडित हो गए, ये गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। समझ में आ जाए तो वो कह देगा मेरे कारण से थोड़ा ना प्रसंग चल रहा है, आप एक तरफ कह रहे हो कि प्रसंग चल रहा है, एक तरफ कह रहे हो कि आपका पक्ष खंडित हो गया, अगर मेरा पक्ष खंडित हो गया तब तो प्रसंग कह ही नहीं सकते आप, तब तो निर्णय हो गया। ये तो केवल उसके शब्दों को पकड़ के खंडन है, क्या बात है, दिखा रहे हैं। अच्छा तो और कैसे करेंगे आप खंडन, वो मैं दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा इसने प्रतिवादी ने शब्दों को लेकर के नहीं किया खंडन, कैसे किया है देखो, ये शब्दों को पकड़ के और ये करके कि अच्छा आरोप लगा करके किया, ऐसे भी होता है, ही तो जाती है जहां असत प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अचीर जी, सूत्र में हम प्रतिपक्ष का अर्थ बदल क्यों रहे हैं? प्रतिपक्ष का अर्थ प्रतिपक्ष ही रखें तो भी तो बनेगा ना। वो भी करते हैं लेकिन व्याख्याकार लोग चूंकि ऐसा करते हैं, अब अगर आप सीधे भी करना चाहें कह सकते हैं प्रतिपक्षात प्रकरण सिद्धे, प्रतिपक्ष से यानी प्रतिवादी से भी प्रकरण की सिद्धि होने से, चूंकि चूंकि प्रतिवादी भी है इसलिए भी अभी प्रकरण चल रहा है, प्रकरण चल रहा है इसमें केवल वादी ही कारण नहीं है, ये प्रतिपक्ष मतलब प्रतिवादी के कारण प्रकरण की सिद्धि होने पर होने से प्रतिषेध की अनुपपत्ति है। आप जो प्रतिषेध कर रहे हो क्योंकि आप भी विद्यमान हो, आपके होने पे भी प्रसंग चल रहा है इसलिए आपका प्रतिषेध प्रतिषेध नहीं कहलाएगा, प्रकरण आपसे भी है। तो क्यों ऐसा हुआ? प्रतिपक्षोपपत्ते, प्रतिपक्ष की सिद्धि होने पर। ये प्रतिपक्षोपपत्ते का अर्थ दोनों ही अर्थों में स्पष्ट, दोनों में जा सकता है। जी जी, जो पहला अर्थ किया था उसमें भी इसको कैसे अन्वित कर रहे थे, या ये जो दूसरा अर्थ हम करें प्रतिपक्ष को प्रतिपक्ष ही रखते हुए उसमें भी इसका अन्वय कैसे होगा? ये मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देखिए भाष्य में दूसरी पंक्ति में जो तत्र एक तरह प्रतिपक्ष, ये जो प्रतिपक्ष शब्द आया है यहां ये निश्चितिवादी के लिए आया है क्योंकि ये इस समय ये वादी की तरफ से प्रतिवादी की तरफ से है कि तत्र एक तरह प्रतिपक्ष इत्येवं सति उपपन्नः प्रतिपक्षो भवति। एक तरह प्रतिपक्ष है तो वो उपपन्न हो रहा है, तो प्रतिपक्ष उपपत्ति है और प्रतिपक्ष की उपपत्ति होने पर, या फिर प्रतिपक्ष शब्द देखिए, प्रतिपक्ष की उपपत्ति होने से अनुपपन्न प्रतिषेध, प्रतिषेध अनुपपन्न है, किसका? प्रतिवादी के द्वारा किया गया। ले सकते हैं, ले सकते हैं। देखो अगली पंक्ति भी देखिए, यथा प्रतिपक्षोपपत्ति, ठीक है चलो वहां भी लगा लीजिए, पर मेरे को जैसा ध्यान था कि सब इसी तरह से प्रयोग कर रहे हैं इसको। नीचे देखो इसका पद पदार्थ जो दिया है ढूंढीराज जी ने, प्रतिपक्षात 612 पे पद पदार्थ प्रतिपक्षात जातिवादी के विरुद्ध स्थापना वाले में प्रतिपक्ष से प्रकरण सिद्धे संशय की सिद्धि होने से प्रतिषेधानुपपत्ति, वादी के पक्ष का निषेध नहीं हो सकता। प्रतिपक्षोपपत्ति प्रतिवादी के पक्ष से विरुद्ध पक्ष के होने के हो सकने से, ठीक है इसमें मैं और विचार कर लूंगा। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शुभ।